zkusí. Jako 20. září, 21. září. Viktore. Ne, pohodě, pohodě. Tak a já možná teda... Pardon s antirádvem. Z pozice tedy moderátora se možná zeptám hned první otázku, ale vlastně úplně ji asi neumím dobře sformulovat, ale vychází nejen z toho, co jsi tady povídal, ale z čtení rukopisu té knihy, kde jako, já jsem ti to potom psal, že vlastně já rozumím tomu, že se snažíš, nebo jestli tomu to správně chápu, ty se snažíš vlastně zbavit těch filozofických konceptů, které ti připadají vlastně nadbytečný a že věci jako zbytečně komplikují, jako je to i soucno, subjekt, objekt, jo? Že tohle je takový jako rámec a snažíš se to zbavit se jich na úkor toho, nebo na úkor prostě, no, místo toho mít ten pojem přirozenost a tak. Ale můj problém i s tou knihou bylo, co teda vlastně potom jako zbyde z té filozofie, jo? Protože v okamžiku, kdy jako mluvíš o té přirozenosti, tak ono to, ty jsi to sám tam řekl, že jsou to takové triviality, že jo? To je prostě jako, to je vlastně hrozně blízký tomu, jak my o tom normálně mluvíme, prostě něco pozorujeme, něco uchopujeme a tak. Takže co vlastně k čemu pak ta filozofie bude, když vlastně tu přirozenost tu máme v té přirozené řeči stejně? Já myslím, že to má i slušnou odpověď, a sice, že pokud bych za filozofii považoval nějakou nauku, která nás poučí o něčem, takže až na nepatrné výjimky, nějaký metodologický, jako to k ničemu není a je to samoučelný. Ale v tom inspirace z jakýchsi zárodečných forem, tam zůstane podle mě velmi silný motiv i novodobý, i starodobý, kontinuální. A sice, že užitkem filozofie je schopnost problematizovat předpoklady. Že když slyším nějakou tezi, tak každýho se hned napadne zeptat, jestli platí. To je takový přístup spíš vědecký, ale filozofický taky. Tak jak si lidi rádi považují za filozofii z toho dělat dedukce, aniž jako zohledňují empirické podmínky. A to pak vede k tomu, že jede jak Fredka v nějakých kolejích, ale oproti tomu je právě ta opravdu filozofická schopnost třeba v podobě hermeneutiky, třeba v konci 20. století by to byl hlavně Hans-Georg Gadamer, a vzhledem k tomu, že on se dožil 100 let a ještě 95. dobře fungoval, tak ho těžko časově lokalizovat, jo. Kde vlastně ten užitek filozofie není v tom, abych si něco dozvěděl, jak je. A už vůbec ne v tom, abych našel způsob dedukovat, jak z toho, co vím, něco plyne. To se naopak většinou strašně spálím. Ne vždycky. Ale v opačný postup. Slyším tezi a ptám se, a proč mě vlastně zrovna tohle zajímá? A proč je to formulované zrovna z tomhle pojmosloví? To tomu vadí nebo prospívá? Protože spousta velmi chytrých teorií byla zabita tím, že si půjčila nešikovný cizí pojmosloví. Jo? A jak by to vypadalo v jiném pojmosloví? A díky čemu my se tím vlastně vůbec můžeme zabývat? A jak to, že o tom vlastně víme? Jo? A tohle jsou patrně ty zásadní otázky a typicky filozofický. Ono, do vědy to patří okrajově někam do kapitoly diskuze metody nebo okrajově. Když to pro filozofii si myslím, že je to něco úplně typického, ale takováto filozofie je hrozně pracná. A je to jiný typ pracnosti, než je to, co se cení, když se mají efektivně dělat publikace, tam se naopak ocení, tady mám tezi a teď diskutuju, co z ní plyne a co si o tom myslí tamten a onen. Když to ten hermeneutický postup nejde udělat takhle rychle. To je jako velmi pracný, musí se to dlouho rozvažovat, zkoušet, postavit si, když bych tam jako pro vyjádření ty samé myšlenky změnil slovo, tak si vyzkoušet, co by to ve všem možných kontextech dělalo. Nebo když bych, jestli to chápu jako odpověď na dobrou otázku, jo? Vidět tu tezi jako odpověď na určitou otázku, kterou musím umět nějaké konstruovat. Což do toho se trefit je práce na dost dlouhou dobu. Takže to jde pomalu. To je první vada. Navíc, ono je to obtížné i z toho důvodu, že si tím člověk komplikuje život. Od toho se říká, že hermeneutika se má provozovat vždycky až po umytí nádobí. Protože jinak to zaschlí se druhý den meje hůř. Jo, když začneš problematizovat, proč jako bych zrovna já měl být, zrovna mít nádobí, jo? A zrovna tímhle. Ale hlavně z tohohle pohledu jako je problém rozlišit předpoklad a předsudek. Protože ono pak, když to přeženu, tak předsudek jsou ty předpoklady ostatních lidí, které já nezdílím. Jo. Když to ty předpoklady, které držím, zase oni můžou vidět jako předsudek. A kdybych neměl žádný ty předsudky nebo předpoklady, tak nebudu fungovat. Ani lidsky a sociálně, ani vědecky, ani nijak. Ty vždycky mám. Ale jde o to, aby nebyly blbí. A je dobrý o nich vědět. A vlastně předpoklad se od předsudku vyšší jenom tím, že o něm trochu vím. Čili tím jenom chci ilustrovat, že to, v čem si myslím, že je síla a užitek filozofie, je proces tacnej a pomalej a trochu rizikovej. Ale jiný rizika než jako ty bomby, jo? Rizika, že se něco rozštovrá. Ale jinak než jak je dneska zvykem. Jo? Spíš jako, že se jde po smyslu ty věci a vlastně je to jakýsi taky trochu demaskování pokrytectví, ale zase díky pokrytectví líp fungujeme při jeho únosné míře. Dobře, tak ano. Já nevím, jestli moje otázka bude filozofická, ale jo. Ale co je nepřirozenost? Co je opakem přirozenosti? Zjevně to není techné. Co je nepřirozenost v tomhle konceptu? Jo? Techné to není jako opak fyzice. Nepřirozené, no. To není hodnotový. Hodnotový může být špatné uchopování přirozenosti. Ale přirozené oproti nepřirozené není hodnotové dilema, ale statutu. A sice v mým popisu virtuální objekty. Tak ty jsou nepřirozenosti. To jsou nepřirozenosti. No, protože oni nerostou sami od sebe, nestárnou. Je to to, jak se vždycky říká, že ta matematika je dobrá věda, protože na rozdíl od toho celoidového trojúhelníku ten skutečný nikdo neukradne. A teď já to nechci snižovat, ale je to prostě jiná hra. To je úplně jiná liga. Jo? Tam jsou jako jiný rizika, tam jsou rizika typu, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovat i ráčil, ale ne rizika, že by trojúhelník nám zestárnul, nebo ho někdo ukradl, nebo zhnil, nebo... Otloukl se, že by se otloukl. Ale pozor, to virtuální entity nejsou jenom trojúhelníky, ale, nevím, fotka na hardisku, že to není fotka, ale... návod pro a teď a tak dál, aby ve výsledku. Ale taky formální jazyk jakýkoliv. A tím nepopírám užitečnost toho. Ale oni vlastně to můžou být nástroje pro uchopování té fyzis. Ale nástroje značně cizorodý. Na rozdíl od toho přirozeného jazyka, byť třeba odbornýho. A navíc se musí pečlivě rozlišovat virtuální a potenciální. To je jízda Mirka Petříčka, velmi chytrá. že tohle často zaměňujeme, a protože jsou objekty, které jsou obojí, třeba peníze, jo? Když bych chtěl koupit barák, tak na to musí mít peníze, v tom je to potencialita, ale oni jsou současně virtualita, protože ten barák není z těch peněz. Jo? A vlastně na provozu ekonomiky je vidět, že oni jsou vlastně virtuální objekt, jo? Ne potenciální. A kdežto ten trojúhelník je ryze virtuální a potenciálně je jenom vzhledem k té možnosti udělat ten celuloidový. A patrně hodně zmatků vzniká tím, že se zaměňuje ta rovina virtuální a potenciální. Ale tohle je jízda Mirka Petříčka a myslím, že to dělá hrozně chytře. Tak, Samek. Děkuju, Zdeňku, za přednášku. Já bych měl jednu připomínku a jednu otázku. Ta připomínka směřuje k tomu, že mi, tak jak si na začátku skritizoval, jak se reduktivitu některých vědy a reduktivitu některých filozofií, jestli tohle to není vlastně redukce par excellence na, no na pojem přírody nebo přirozenosti. A plně přiznávám. A nejenom na přirozenosti, že jo? Třeba jako, když řekneš, že jizva je forma paměti, tak není třeba i druhová forma, jako vůbec jako forma paměti taky. Tak dále. Taky. Samozřejmě jo. I tenhle popis je reduktivní. To snad tam bylo výslovně, že každá teorie je reduktivní. Ale redukce není nadávka. Ale za A se o ní má vědět, za B má být na míru problému. Jo. A druhá věc, tam, kde si redukoval nebo téměř totožnil pojem skutečnosti ve smyslu reality s pojmem přírody nebo přirozenosti, jak je to potom s artefakty, nejenom s virtuálními objekty, jak tady zaznělo, jsou neskutečné tím pádem? Ne, ty patří mezi věci, to jsou ty uchopeniny. A většinou artefakt říkáme těm uchopeninám, které jsou velmi aktivně udělané, ať už umělecky nebo demonstrační ukázky nebo něco takového. No, asi bys neřekl, že existuje přirozenost sekiry. Takže přirozenost sekiry. To já nevím. To tím se hlavně nehodlám zabývat, ale určitě na úrovni přirozenosti potkávám kovy různý, železnou rudu, různý železný rudy. Ale to nejsou artefakty teda. To nejsou artefakty. A už jako potkávám různé artefakty z nich. Jo? A ty artefakty jsou běžně součástí přirozenosti. A teď jde o to, že některé ty artefakty jsou dělané velice cíleně. Ne, že jenom jako si dělám salát, nebo že hodím kladu přes potok, ale že taková důkladná sekera nebo kvalitní nůž a nebo přístroje a nebo některé umělecké artefakty a tam potom ta míra toho uchopení je veliká a je to velice promyšleně dělaný a je vlastně výš úrovní, na jaký to je dělaný. Jo? U těch jednoduchých když dělám salát nebo dám kládu přes potok, tak je jasný přirozenost a její uchopení. Ale u tady těch jako složitých artefaktů, tak to jde přes řadu úrovní, že napřed nějaké přirozenosti udělám materiály, ty pak nějak něco s něma dělám, jo? S tím pak zase ještě něco dělám. Čili ono to má vždycky jako řadu úrovní, to není tak, že bych jako přišel k výchozu železné rudy a udělal sekiru, jo? Nebo přišel k ložisku jílu a udělal špičkovou keramiku. Jo, nějaký hrnec, ve kterým se dá uvařit voda, jo, ale jo? Když to má jako být něco, aby se tomu říkalo opravdu artefakt, tak to si jako napřed vytřídím ten materiál a je to strašně jako, čili ono to jde na patra potom. To uchopování. A část těch pater je patrná i v tom reálném procesu, že se jako většinou už jdu koupit materiál a jenom si ho třeba doladit nějak, jo. Nejdu kopat, jo. To je jasný, ale sekera jakožto sekera není potom virtuální objekt? Není virtuální objekt, ne. Není. Není, není. Ale můžou k její, nevím, jestli u sekery to možná ne, ale u řady jako náčiní složitýho můžou úvahy o virtuálních objektech přispívat. Třeba damascénská ocel takhle nevznikla, ta vznikla z kusmo. Ale kdyby ji měl dneska dělat vývojář, tak by si to nemodeloval. Čili použil by virtuální objekty pro simulaci, co má, jak toho má docílit. Že? Protože by jako neměl těch 100 zkoušek, ale udělal by to za rok. Tak, Ivane? No, Zdeňku, za těch 40 let, co tady se stýkáme, tak do našeho intelektuálního milie ten že pojem fyzis přirozenosti si zavět naprosto dokonale všichni, já myslím, takhle, dokážeme nezavet jsem ho já. No, ta filozofii ho zaved Herakleitos. No to jo, ale tady jako do našeho, že do našeho rybníčku místního. A že přesto tady jako pořád jsou nějaký i za těch 40 let pro mě teda určitý nejasnosti v tom. Tady samozřejmě že jo, je ten moment, že ta fyzika se ukáže tím, že prostě se udělá nějaký ten interface jako s tím teda, kdo ji vytáhne a ukáže teda, že něco takového, o čem jsme nevěděli, fakticky existuje, je to vlastností, dejme tomu tý kytky. Ale to, co teda je, řekl bych jako alespoň pro mě nejvýznamnější takový heuristický produkt právě toho zavedení pojmu physis je v tom, že teda že implikuje, že s jiným vytržením se ukáže jiná přirozenost, že implikuje, že s jiným vytržením se ukáže úplně jiná přirozenost téhož. To znamená, že to implikuje to, že ty věci světa mají přirozenosti, které jsou pro nás skrytý, že esenciálně ta... Že ta moc ty přirozenosti... Ne, že jo, já mluvím teďka o pojmu přirozenosti a ten pojem přirozenosti, že implikuje, že tím, že se ukazuje právě tou specifickou interakcí, jako s tím, který vytrhne tu rostlinu, ukáže, implikuje to, že těch že vlastností nebo ty aspekty přirozenosti, který to jsoucno má, že ten objekt, abych teda jako se vrátil, ta věc prostě, že jich je mnohem víc a že je v zásadě mnohorozměrná a že její jako implicitní vlastnosti je, že její přirozenost je skrytá. A přitom se to je jako v pořádku, ale za to se právě schovává svých ostatních. No, vlastně. No, ale v tom, řekněme, pojmosloví, že jo, takového jako, že jo, přičinlivého, krotkého pokusu dostat se za tu subjekt objektivy, že objektivovou filozofii a tak dále. Vlastně tohle to implikuje po mým soudu jako totéž, co ten Kant pojmově jako odlišuje jako ta věc o sobě, že věc pro nás a že se všema těma potom metodickýma souvislostma, kterýma se ten Kant jako zabývá. A v této tý souvislosti mě teda trošku zarazilo, že v té knize, jak teda o tom Kantovi se vyjadřuješ ošklivě, že teda... jenom pro ty astronomické, protože udělal že jo, z jedné metafyziky jinou. Omezil. A to přeci ale není pravda. Řadu kritických momentů jsem omezil, nejen vůči Kantovi, ale dvojí. Za prvé, Taky jsem říkal, že fyzis není pojem ve smyslu pojem jakéhokoliv formálního jazyka, ať už aristotelského nebo formální logiky, ale že je pojem veda, že z toho hlediska je teda klíčový slovo a ne pojem, nicméně, že je pojem ve smyslu třeba Foucaultovským, jo? Čili to, skrz co se komunikují nějaké uzly napětí, které poukazují a těma poukazama mají místo definice určený významy. A ke Kantovi. Já jsem to zkoušel se s Kantem vypořádat v jednom článku z povinnosti k jeho výročí. On na jaře, před jaře měl, že jo, narozeniny. A já jsem Kanta strašně ocenil za jeho rané práce o hvězdných ostrovech, čili galaxie, že jo, nejstarší. A o nerovnoměrnosti zemské rotace a problému kalibrace hodin, protože to bylo zrovna v té době, přesnost těch nejlepších kivadlových hodin už byla lepší než rovnoměrnost zemské rotace, takže už byly zpochybněny ty metody kalibrace, jo? A teď se nevědělo, kde je problém a mnozí pořád říkali, že v těch hodinách, že země přece, jo? A Kant se na tyhle otázky dokázal podívat nepředpojatě, nezadržoval ani hodnost, ani hodinářům, ani zastáncům a priorní pravidelnosti země, jo, podobně u těch hvězdných ostrovů. A dokázal si vlastně dost odvážně, ale s rozvahou, po nějaký rozvaze, tipnout, jak by to třeba mohlo být, a tím vlastně, jak se pak zpětně říká, předběhe dobu. Prostě tipnul něco, co se v generaci později ukázalo jako správná cesta. On proto neměl přímo důkazy, ale takový indicie, že by to tak jako mohlo být. A on byl geniální tím, že to dvě takové rozstřih. Jo? A dokonce přiznal, že proto není ostrý důkaz, ale že to tak jako nejspíš vypadá. Jo? A já, můj výklad, on pak měl dlouhou tvůrčí pauzu. A můj výklad Kanta je, že on se na tom rozjel v tom zobecňování. Že on byl jako původně přírodovědec, že jo, matematik a mechanik, a astronom. A že on se rozjel na těch obecných otázkách, jak vůbec my můžeme to měřit, jo, co čím kalibrujeme, co je tou vztažnou soustavou. A on pak jako strašný veta promýšlel, jak udělat další zobecňující krok. Ale místo, aby v mých očích, místo, aby udělal ten hermeneutický, tak sice zkritizoval tradiční metafyziku a hned vytvořil novou a ještě k tomu morální. Já bych teda s tebou nesouhlasil, že to je metafyzika, že jo, poněvadž že, a to je ještě explicitní jako v té poslední větě té kritiky čistého rozumu, kde jako, že on jako říká, já jsem tady že vypracoval metodologii a teď, kdybyste se jí chytli a rozpracovali, tak už teda to poznání opravdu pojede. No, jak to? Ale, a, že, je... Takže takhle to je myšlený a ono, že incipientně ono se to jmenuje kritika čistého rozumu, protože to je jak teda za Descartes. Hele, mě ten Kant přijde být v zásadě strašně moc chytrej, ale hrozně se divím, proč on bere všechny ty předpoklady, které k tomu potřebuje. Jo? Proč to jako má být, teď to nedokážu z paměti házet, ono je to opravdu složitý, takže mě z paměti napadá krát to, proč to má být ještě k tomu morální, jo? Přitom se on tím myslí. Jo? To není jako tak rovnou nějaká poctivost, to je složitější. Třeba, no ale tak konkrétně proč k tomu potřebuje ten subjekt, jo? A nebo tu vůli, jo, tu taky potřebuje. A on tam má spoustu, jo, kdyby on, já ho čtu tak, že on ty své úvahy vlastně o metodologii přírodních věd, jo, na téma, co čím poměřovat u těch hodin, jo, nebo galaxie. Kdyby od toho šel tou cestou hermeneutickou, což on šel dále, takže by jako to nedopadlo tak, že tak by jako skritizoval tu tradiční metafyziku, tu, jo, být jinak, ne že by ji popřel, ale že by ji rozebral, jakože je to o ničem, ne že to neplatí, ale netvořil by tu svou novou. Místo toho by popsal nějaký metodický předpoklady poznávání. Já myslím, ale že popsal, že po mým soudu právě je jako, že bohužel ne teda jako explicitně, jako teda, že prostě s těma důsledkama pro tu pragmatiku toho karteziánského uvažování, to tam je nějak zatím, ale jako, že v zásadě tu metodiku udělal, já myslím, dokonale. Už teda, jak se to, už teda ta vstupní expozice toho, ty věci o sobě, věci pro nás je po mém soudu silná a ukazuje v zásadě, že jo, to též, jako, nebo ten samozřejmě. Dá se to pochopit který, tak, že Dink an sich je Physis a věc pro nás jsou ty uchopený, že jo. Ale rozdíl je ten, že k tomu nemusím zavádět jako všechny ty další věci, které on tam má. No ne, to jsou ale důsledky tohohle vstupního rozvrhu, toho vstupního nahlížení. Ten svět je postavený takhle, je před ten výchozí krok, jsou teda ty věci pro nás, které my dostáváme jedině prostřednictvím těch jevů a ty jevy jsou bohužel teda cinklí tím, že máme nějaký že a priori filtry, které jsou nám daný, že jo, a tak je potřeba zkoumat, který to jsou ty filtry, jak vypadají. A o tom je ta transcendentální estetika, že jo? Rozumím, ale když už bych to, co dělám, nebo co jsem tady zkusil představit, když bych to už měl popsat kantovsky, tak bych to nepostavil na tom, na ten Dink an sich a pro nás, ale spíš na jiné věci. Ne, že jako můžu tvrdit, že svět takhle funguje, ale vrátit se k tomu, jak když on uvažuje o tom, co je čím synchronizovaný vlastně, jo? Chci-li vůbec jako nějak fungovat, tak tohle je takový popis, jako co možná po srsti, a přitom snad plodnej, že z něho i něco jako plyne. A já nemůžu jako s jistotou vědět, že svět je takhle. Ale kdyby ne, tak jako nemůžu říkat vůbec nic, že jo? Tak nezbývá, než to risknout. Jo? Prostě když si jdu utrhnout salát a udělám z něj ten salát po nějakým opláchnutí, tak jako jdu do toho rizika, že ten salát je opravdu, že není promítaný od ufonu. A jdu do něho proto, že prostě mě to přijde být jako jednodušší, než uvažovat, já nevím, o možnosti solipsistický nebo já nevím jaký. A nemůžu zaručit, že svět je takový, ale že je to z toho, co jsem potkal, nejjednodušší způsob, jak na něm fungovat a jak ho poznávat. A přitom nedělat paseku. Mně na té metafyzické filozofii nebo zase na sofistech vadí, ne to, co říkají, to ať si říkají, co chtějí, ale co nedorozumění odtud pochází a v intelektuálském prostoru a pro obyčejný lidi ty ideologie, které to plodí a které pak formují společnost. Jo? To jsou ty dva prvky, které mě vadí. Jinak ať jako si mají nauku, jakou chtějí, že jo. No, mně připadá, že právě jako bohužel to kantovský jako co intencionální poselství, že právě tím by bylo převrstvený, že jo. A už to, že jo, Schopenhauer jako následovník Kanta, že jo, Königsbergu, už to teda převrstvil tímhle s tím a v zásadě prostě se to, že jo, převedlo, ale ten samotný jako, že jo, kantovská jako reinterpretace fakt mi přijde jako, že je velice blízká tomu, co si tady ukazoval a po čem jako jdeš. Já to možná Kanta bych nechal ještě do hospody radši, jo, protože to už je potom a takový... Já se z hospody omlouvám, já bych lotek, tam je pivo a to je hoá. No, ono tam mají jiný věci, musím ale... držet daleko od sebe. Kanta necháme to i na ostrovek jsem musel chlastat akorát čisté raky. To tam asi nebude, ale něco podobného by tam mohli být. Jako. Tak. Oni měli to bavit, že tam mají lepší. Ještě nějakou, no. Já přijdu, dobrý. Já to můžu. Mě by zajímalo, jestli, když se zamyslíme nad genetickou informací, jestli to je přirozenost, nebo jestli to je nějaký virtuální objekt, nebo jak to tam funguje, protože ono to vzniká jaksi možná samovznikem, nebo nějaký, jako, já nevím. Takhle, předesílám, nejsem biolog, natož bílej biolog, ale z toho, co o tom vím a hlavně jak slyším o tom mluvit, tak je to součást přirozenosti, protože ta přirozenost je nějaký organismus buněk a tak tam má to dvě. Ale když už tomu řeknu informace a zapíšu si to, tak tím vlastně to převedu na jakýsi divný virtuální objekt, ale mě to zaujalo v tom, jak se jako hrdě mluví o tom, jak se s tím umí manipulovat a dokonce snad kdo si udělal bakterii čistě se syntetickým genomem, ale zapomíná se na to, že ono to musí být v živý buňce. Jo? A takže já bych to říkám, nejsem, je to jenom typ člověka nepoučenýho. Myslím si, že jako přeceňujeme tu sílu toho, za co to dokážeme chytit, a ono to má obrovskou sílu, to jo, ta je veliká, ale že my jsme do toho úspěchu tak zahleděni, že jako občas zapomeneme, že ten živáček to má jenom jako jeden ze svých nástrojů, byť asi strašně důležitý, a že když si takhle z něho vydělíme, tak už to vlastně je opět nějaká uchopenina, jo? Když to v tom živáčkovi to nějak funguje, jak tomu já nerozumím, ale je to jeho součástí, že? A to hmotnou, to není nějaká jako ryze virtuální informace, jo? Kde patrně taky nejde jenom o to, jak je to chemicky realizovaný, ale i jak je to prostorově realizovaný a jak to koexistuje s tím ostatním v té buňce, detailům nerozumím, nejsem schopen o nich mluvit. Čili je to přirozenost, pokud je buňce, je to formální objekt, pokud jako si ji vyndám, přepíšu, manipuluju formálně, nemyslím teď manipulace jako opravdový, ale na papíře nebo v počítači. Hlavně tu buňku nemám v počítači nebo toho živáčka, tam mám jenom tu formu, že jo. Ale víc vám neumím říct, to by jako bylo spíš jako k diskuzi mezi, že byl já nějaký informatik a nějaký bílej biolog. Tak, ještě nějaké otázky? Nevidím a myslím si, že můžeme když tak pokračovat. Teda ty věci, já myslím, že bys mohl jít a dát si tam tu kořalku, ale prostě je to na tobě. V každém případě ukončuju tuhle diskusi a dále uvidíme. Tak, já tam zkusím. Tak...